At this point, nothing is normal. Căinușă și Dezbrăcatul. In the worst case scenario, what is it? Genul programului. Bună dimineața! Bună dimineața! 7 și 7 minute aproape și 2 metri de zăpadă. Dă-ți lopata aia că mă deranjează. Pune-o afară, te rog. Cod portocaliu de viscol, oameni buni. Ei, meteorologii au anunțat cod portocaliu de viscol de joi în capitală. Chiar m-am trezit azi dimineața, zic, ia să văd codul, cum e codul dimineața. Și-ai deschis? Te-ai uitat pe geam? Și când m-am îmbrăcat, m-am înfofolit, că m-am trezit mai dimineața, zic, să dau codul la o parte ca să pot să ies. Și fii atent, ies afară și mă uit cu lanterna, codul galben, frate. Trecuse aseară un câine, codul era galben. În troianul ăla din fața casei era galben, erau urme peste tot. Deci cod galben, ne minte, știi? Uite, ascultă-vă la mine, de exemplu, am cod portocaliu, dar m-am uitat, medicul de familie al câinilor din zonă, așa? Le-a dat, cu frigul ăsta, le-a dat fier. Ah, le-a dat fier și e roșiatic. Să aibă putere pentru a trece înțeles. Cu brio peste codul portocaliu. E ca un fel de rugină, așa. Exact. E un cod ruginit ușor. Exact. Așa. Ruginiu. Așa, și câteodată le mai dau, câinilor le mai dau și cu albastru de metil. Înțelegi? Uh-huh. Când dau câte o rană, câte o ceva, dacă se scartină, atunci e codul albastru. Da, da, uite-te trebuie afară. Să fii foarte atent dacă e codul albastru. S-ar putea să-ți iei pe mâini codul. Să-ți rămână codul pe mâini. Bună dimineața, domnul Dan! Bună dimineața, Nața. Eu sunt Codruț, Nața Mișu. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, ci că specialiștii ăștia prognozează ninsori abundente, troiene de zăpadă de 2-3 metri. Problema este alta. Deci am un troian de 2 metri deja, deci o să fie de 4-5 metri troianul, nu? Cam așa. Păi dacă acum are 4, cu încă 2-6, Mișu. N-ai calculat bine. Da, o să mai fac niște calcule de-astea și să-mi iau un aparat de la de măsură. Știi, sunt... Tu ai văzut vreodată oamenii aia care măsoară pe drum? Au niște zăpadometru. Ăla-i zăpadometru ăla. Zăpadometru, da. Îți-mi iau un zăpadometru. Bună dimineața. Bună dimineața. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și Dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Voi ocoti Și poate să vină, baby, și pot topul Nu-mi stinge focul inimii Chiar dacă-i vreun cutremur Sfârșitul lumii știi Atâta timp cât mă iubești, eu te voi iubi Lângă tine căscatul e contagios, băi. La fel și râsul. Căinușa și dezbrăcatul. Te trezești râzând. Da, te trezești râzând. Bună dimineața, 7 și 16 minute. Râzând de ce? De ce e afară? Nu, nu de ce e afară, fii atent. Să știți că noi ne-am propus aici, în acest program foarte frumos, să vă dăm doar știri bune. Și pe alea proaste vi le dăm tot drept știri bune. Vrem să vă facem să râdeți. Și fiți atenți acum, o veste foarte bună pe care am luat-o de pe internet. Dar are nicio legătură cu zăpada. Exact. În ziarele de sport nu am găsit-o, așa că m-am uitat pe internet. Debut excelent pentru tricolori la campionatul european de futsal. Belgia-România 1-6. Yay! Poftim? Prima dată. Deci, oricum, deci nu contează. Yay! Adică am bătut. După aia te-ai dat, ce e ăla, frate? Deci, ce e ăla? Futsal. Și ne-am uitat aici să vedem ce e ăla futsal. Și că se pare că e fotbalul în sală, futsalul, așa se cheamă. Non, în mod normal trebuie să-i zică futsal, nu? Și noi cum e avem fotbal, o grămadă de săli de sport în România. Dar de unde denumirea de futsal? Că nu-i fotbal, este fotbal, nu? Da, da, da, să uți, da, mă rog. O interpretare, e în olandeză. E back, sal de la sală și... Bine, nu știm cine sunt jucătorii ăștia care fac parte din echipa națională de futsal. Se pare că e un domn Emil Răducu care a înscris. Mă bucur că Răducu a dat gol. A mai dat și Lupu gol, Rahou. Nu știu, în fine. Sunt niște jucători de fotbal. Îi felicităm pentru faptul că au bătut Belgia la futsal. Dar mă întreb dacă ei pot fi văzuți și pe footer, adică pe în campionatele de pe teren. Și acum cu cine urmează să jucăm? chiar te interesează cu Ucraina? Da. Trebuie să jucăm astăzi. La cât nici o să rămână în sală acolo și o să vezi că prin martie o să iasă din sală. Suntem în grupa A. Suntem în grupa A. Belgia, Ucraina, România. Sunt doar trei. E meci greu. Trei, câte trei jucători, fiindcă e sală mică. Înțelegi? Pentru copii. Și ăștia, mă, fiind adulți, nu ca toți. Noi când ne băgăm și noi la un futsal? Vă rog o sală și mergem. Dar de niște picioare zdrave. Iau niște bere, iau niște alune. Faci și ugărătă. Vorbești, Dane, și tu cu niște fete? Hai cum să fie bine. Facem galerie. Asta înfie că avem o transmisie în direct din Belgia de la meciul... Iată! Strigătul e mai mare decât sala. A, nu, că se aude cu ecou și se întoarce. Stai. Respira. Hai că mă duc să iau o cafea. Ți-aduc ceva? Dă-i o lămâie. Hai că dăm și după. Înseamnă că a dat tare, a ieșit prin perete mingea. De fapt, n-a fost un gol simplu, a fost un footgol. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. te rog, deschide-ți inima. Mamacita, eres bonita, venga para acá porque me gusta tu boquita. Ia-mă de mână și împreună vom zbura. Deci cu mine ce te-aș face de ai fi? Aș fi cu tine, am face numai prostii. Bună dimineața! Bună dimineața! 7:23 te ascult. Doamne, Dan, nu v-ați întrebat voi în ultimul timp, bă, ce-o mai face, mă, el? Ce-o mai face el, Liviu, Vârciu? Nu v-ați întrebat? El? Eu nu. Nici eu, dar nici eu, acum sincer, nici eu și tocmai asta, regret că nu m-am întrebat, am și uitat de el. E bine. Să nu se mai întâmple. Iată, știi, să nu se mai întâmple, iată, Ziarul Național îmi spune, Liviu Vârciu, soarele mă deprimă, declară el. Îmi place când ninge abundent, mă simt în elementul meu. Pot spune că iarna e anotimpul meu preferat. Dacă afară e soare și cald, mă deprim. Dacă afară e soare și cald și eu mă uit la emisiunea lui, mă deprim și eu, să știți. Dar nu te uiți, că nu te obligă nimeni să lași la Canal D. Da, Zgâciu zice, zilele trecute când a nins foarte tare, am fost tentat să cumpăr un brad și să-l împodobesc, dar mi-am luat gândul. Bineînțeles că era bradul lui Fuego, mi se pare normal. Împodobește! Nu știu să-ți iei brad acum. Dar sunt o grămadă de... A, bine, a trecut ceva. Și așa se aruncă lumea la gunoi. Înțeleg foarte bine, deci ești, omul ăsta vrea să iasă și el în evidență cu ceva, înțelegi? Uh-huh. Și când ninge și e totul alb, iese în evidență negru pe alb, cum ar veni. Deci, cu scris. La asta m-a referat. Așa că uitasem. Da, mi-am amintesc. Păi da, uite, are legătură cu lumina, cu soarele. Ochii. Îți dai seama, când era soarele puternic, purta ochelari de soare. Da. Și nimeni nu știe că e Liviu Vârciu. Aha, și nici înțeles. Era autograf. Acum e altceva. Iese pe zăpadă. Păi să uităm acest hit. Bine, domnul Dan, bine, mulțumim. Bine, o să-l uităm și pe Liviu Zgârciu și ne întoarcem cu știri mult mai interesant. Cu zăpada. FM. Traded in cause it's our life. I could be the drink in your cup. I could be the green in your blunt. You'll push a man, yeah, I got what you want. You wanna escape all of the crazy shit. You're the melon, I'm the president. I'd love to hear you say, girl. Do what I want with your body. Do what I want with your body. Back at the club, taking shots, getting naughty. You can have my heart, yeah, you won't use my mind. Bracatu. Bună dimineața, 7:28 de minute. Bună dimineața, dacă... Mișu. Bună dimineața, domnul Dan. Domnul Dan, ești răcin? Nu. Domnul Dezbrăcatul, ești răcin? Nu, un pic nara din dreapta. Mișu, da? Da, mi-infundată, nu știu ce. Cum putem evita răceala de birou, scrie aici la Ziarul Adevărul. Una din cele mai deranjante boli ale sezonului este răceala de birou. Și nu se referă aici la... Între colegi? Exact, între colegi, șef, și șef și colegi. Sau, bine, între șef și secretare nu prea... Acolo e o caniculă. Acolo chiar e o fierbințeală, o căldură. Da, ia să vedem, un studiu canadian sugerează că vitamina C sau alte remedii homeopate nu sunt atât de eficiente pentru răceala de la birou. Ia uite, ani de zile am mâncat vitamina C. În schimb, tabletele de zinc s-au dovedit un real succes. Rozi la o tabletă de aia de zinc o zi întreagă. Are carcasă mai bună față de aia din plastic. La fel și spălatul frecvent pe mâini. Bine, la serviciu oricum te speli pe mâini, nu? Nu. Tu ai făcut aia? Nu, doamne, eu mă spăl pe mâini de chef. Lucrez cu mănuși mai bine. În ce privește tratamentul medicamentos, se recomandă paracetamol, dar cu măsură, deoarece supradoza afectează ficatul. Bine, supradoza și în băutură, la fel. Tăria, afectează. De exemplu, afectează ficatul. Ce mai afectează ficatul? Antibioticele nu funcționează în cazul răcelilor, care sunt cauzate de infecții virale și așa mai departe. Dar deci normal. Asta e cu răceala de birou. Asta, răceala de birou. Mișu, mi se pare corect că dacă ai răcit, așa, să stai, frate, acasă. Da? Vii cu răceala la birou. Păi tu ai dreptate, să știi. Păi cum te duci răcit să îi îmbolnăvești pe rest? Ce ai zis? Adică s-ar putea să rămână doar șeful și... Du-te, frate, acasă și... Du-te, frate, acasă și lasă-mi. Vrei tu aici? Vrei mâi tu aici? Eu mâi. Am lăsat un fundat aici. Dai și altceva fundat, că se aude prost. Ia vezi microfonul ăla. Desfundă microfonul, domnul Dan. Vreau să vorbim în curând despre sistemul internațional Happy or Not. Sistemul Happy or Not este de măsurare a gradului de satisfacție, frate. Al? Al aeroportului Otopeni. Stai un pic, vorbim despre asta. Aha. Aveți puțin tică răbdare. Bine. Rămâneți la locurile voastre. Căinușa și Dezbrăcatul se întorc imediat. Back to the music. Back to the music faster. Bella. Bella. Bella. C'était un phénomène, elle n'était pas humaine. Le genre de femme qui change le plus grand délinquant en gentleman. Une beauté sans pareil, tout le monde veut s'en emparer. Sans savoir qu'elle les mène en bateau. Hypnotisée, on pouvait tout donner. Elle n'avait qu'à demander, puis aussitôt en démarrer. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré. Sans savoir qu'elle les mène en bateau. Mais quand je la vois danser le soir, cette femme était nommée, belle à la peau dorée. Les femmes la haïssaient, toute la jalousaient, mais les hommes ne pouvaient que l'aimer. Elle n'était pas d'ici, ni facile ni difficile, synonyme de magnifique, à ses pieds que des disciples, qui devenaient vite indécis, tremblant comme des feuilles, elle te caressait sans même te toucher. Mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s'assoit. Cette fille-là, elle répondait au nom de Bella. Les gens du coin ne voulaient pas lâcher. Bună dimineața, 7 și 37 de minute. Vă amenințam cu știrea asta de la aeroportul Henri Coandă. Mâinile sus. De la Otopeni. Ia să vedem despre ce este vorba. Sistemul internațional Happy or Not, de măsurare a nivelului de satisfacție a pasagerilor față de serviciile oferite, a fost introdus pe acest aeroport. Saturație sau satisfacție? Ai dreptate. Și saturație. Ai dreptate mare. Primul, în partea veche, că în aia nouă nu e nimeni. Primul domeniu care acționează este cel al parcărilor publice. Deci prima dată în parcare. Dispozitivul ăsta include 8 dispozitive care afișează o întrebare la care pasagerii pot răspunde apăsând unul din cele 4 butoane figurate de la very happy până la very unhappy, adică foarte vesel, foarte fericit, foarte nervos, very mad. După aia fi așa, fericit, așa. I don't speak și English. Ar trebui și al cincelea fericit și sărași cu după. Acest sistem va monitoriza și măsura nivelul de satisfacție a pasagerilor față de calitatea serviciilor din parcare. Tu stai să... Doar din parcare? Păi deocamdată. A. Dacă nu fură nimeni dispozitivele astea, 4, o să facă și în alte părți. Ce vrei să mă întrebi? Dacă ai fost vreodată în parcare, ce buton ai apăsat? Dacă... Mai am fost odată în parcare și dacă mi-aduc aminte, așa, totul s-a întâmplat undeva pe la 5 dimineața. Așa. Am introdus fisa respectivă, am așteptat. Am așteptat, ai reușit un scăunel acolo, să te așezi, că ești obosit după avion, să te așezi, am așteptat. Și după vreo 3 minute mi-a spus 30 de ron, am băgat banii, nu mai mi-a venit nici rest, nici fisa, nimic. Și ce să fac acum? Trebuia să ies ca să se ridice butonul, să se ridice bariera, da? Alte experiențe traumatizante din parcarea de la aeroport, vă rog frumos să ne istorisiți la... La domnul Dan, la 0213140000 sau 0722206020. Stai să găsești jingle. Păi aveam o voce de fată care spunea numărul. Haide, hai să spun, să termin povestea mea. Așa și? Și la un moment dat m-am dus la pază la un alt domn de acolo și mi s-a zis, păi stai domne, la ora 8 când vine doamna, că e blocat aparatul. Adică, domne, e 6 fără 10 dimineața, cum? Bă, asta e o problemă. Dacă se blochează și aparatul ăsta happy or not. Andrei, bună dimineața! Bună dimineața! Neața, acum vreo 2 luni jumate s-a blocat aparatul acela de la... Și tu ai pățit la fel. ...care zici tu. Și faza frumoasă a fost următoarea. Domne, nu vă recunoaște fisa, trebuie să plătești fisa. Recunoaște fisa. Pare că era vreo 3 milioane, 6 milioane. 2 milioane 400, parcă. Da, copii. Nu știu, era un scor de la puternic. Și ne-am zis, nu plătesc nimic, că vreau să ies de aici. Nu, că trebuie să vină șeful pazei și nu știu cine naiba. A, da. Fii atent, Andrei, că mie mi-a picat fisa și m-am dus la următoarea barieră. Da, e darise total, nu? Mie îmi place cel mai mult că poți să socializezi, fiindcă te duci să plătești parcarea și stai la coadă. În general, păi, cred că te plătești de unii, sigur, pe acolo. Bine, bine, Andrei, vorbi. Îl avem pe Bogdan. Bună dimineața, Bogdan. Bogdan! I-a picat fisa și lui Bogdan. Tocmai vrea să ne povestească despre... E chiar la aeroport acolo, la barieră. Da, și stai tu la coadă acolo și vorbești. Da, da, cu cine vorbești? Poți să vorbești cu un englez, cu un italian, cu un chinez. Dom'le, cum a fost zborul? De unde veniți? Da, adică... cu chinezii nu vorbi, că nu știi ce au în geamantane. Bogdan, ai revenit, bună dimineața. Neața, scuze, a căzut fisa probabil, nu? Da. Bă, băieți, vreau să vă spun repede un banc, apropo de aparate și de fise. Un polițist la un automat de sandvișuri, bag o fisă, cade un sandviș, coadă în spatele lui, nimeni nu zicea nimic, acolo omul era în uniformă. O bătrânică, la un moment dat, haide, domne, că stăm și noi la coadă, ce se întâmplă? Se întoarce polițistul, domne, atâta timp cât câștig, eu mă joc aici. Da, vă înțeles, mulțumim. Valentin, te ascultăm, sper că n-ai un banc. Neața, Valentin. Bună dimineața. Neața. Un eveniment foarte plăcut. Am fost recent plecat, iar ajungând în aeroport undeva pe Dubai, am găsit bagajele, totul aranjate. Ai avut noroc. Le puneau și pe căruț, da? Așa. Iar la întoarcere în România, am stat 45 de minute ca să poată să așteptăm să luăm bagajele de pe bandă. punea câte o valiză, iar după aia mai trecea un top 9 păi minute. Păi poate era pauza de masă. Nu trebuie să fiți nemulțumit. Oamenii au nevoie de putere ca să ridice bagajul. Dacă nu mănâncă, n-au putere să ridice, corect. Exact. Da, toți erau nemulțumit. Se cunoaște că am intrat în românic. Deci asta toată lumea era nemulțumit. Apăsați butonul unhappy. Mitică, tu ce buton ai apăsat la aeroport? Bună dimineața. Neața, Mitică. Am fost să duc pe cineva la aeroport și am greșit intrare. În loc să intru pe la intrare, am intrat pe la cei care așteaptă, știi? În aeroport. Da, da, da. Și zic lui respectiv, domnule, zic că am greșit. Nu, domnule, trebuie să plătești. Și cât ai? Și vreau să spun, nu știu, 3 lei. E minim, așa. Și în Israel, în Tel Aviv, când am fost acolo, mă punea frate, se duc pe cei care plecau sau care veneau. Așa. Dacă duceam pe cineva în aeroport, timp de 15 minute nu plăteam nicio taxă, niciun fel de intrare, niciun fel de ieșire, ce... pentru că eu duceam pe cineva care le făcea lor vânzare. Ce aiurea, mi se pare o prostie treaba asta. Da, chiar așa, adică ce sistemul ăsta... Să nu iei taxe și impozite, da, da, da. Da. Dar oare ăsta, aparatul ăsta cu very happy și very unhappy, o fi cu bani? Da, bineînțeles. Da, bineînțeles. Dacă... plătești, normal. Da, m-a zis băiatul mai dinainte, bancul, o să stea un polițist acolo și să spună. Da, da, da. Bine, mulțumim foarte mult. Pa, pa. Zi bună. Sper să vină de aparatele alea din Otopeni. Programul nostru este very happy. Hey, wake up, you guys! Căinușă și Dezbrăcatul. O emisiune care se ascultă cu gura până la urechi. Kiss FM. Tu spui da, eu zic nu. Și tot mereu facem cum vrei tu. Eu zic, hai, tu zici mai stai. Tu spui destul când eu cred că ar mai. Tu calculată, eu mână spartă. Tu liniștită când eu vreau ceartă. Eu vreau să vă meciu, tu filme pe pandă. Și iară ne batem pe telecomandă. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Cum ne-am găsit noi doi? Unul pace, altul război. Dar noi ne tu cinematograf, eu direcția de holograf. Eu vreau specific românesc, că tu deja sunt la chinezesc. Eu vreau la munte, tu vrei la mare. Eu chelar de schi, tu ochelar de soare. Votescu, Escu, eu cu Adescu. Eu Eminem, tu Eminescu. Ce romantic, ce frumos. Tu prea sexy, eu prea gelos. Ne-am găsit noi doi. Unul pace, altul război. Dar noi ne desastru, dar nici nu vreau să mă gândesc ce-am fi unul fără altul. Fizica ne spune clar că extremele se atrag. Când e dragoste curată, ne munim ca ei și ea. Că noi ne bună dimineața, dacă vă era cumva somn, să vă citim un mic studiu. Cei care cred că au dormit bine sunt mai productivi la muncă. Așa e, să știi. Deci nu trebuie să dormi, trebuie să crezi că ai dormit bine, înțelegi? Cu cât ești... dormi mai puțin, cu atât ești mai bun. Da, și regula de aur în productivitate la locul de muncă, nu vorbi despre cât de somn îți e. Înțelegi? Ca să te audă aia colegii să uite, bă, iar a venit să se vaite, nu? Da, corect. Fii atent.

pasiune. Kiss FM. Bună dimineața, bună dimineața, 7:51 de minute pentru toți cei care abia acum au făcut ochișori. Vă duceți în fața geamului și spuneți așa: mă! Spuneți aleluia, fii atent aici. Ce nu mă aduce nicăieri, uitați-vă în telefon. Ați descărcat cumva Angry Birds pe telefonul dumneavoastră, pe smartphone sau așa? Aplicațiile pe care le îndrăgești sunt instrumente de spionaj. Ce zici de chestia asta? Păi nu se poate folosite așa. Folosite de NSA, NSA din Statele Unite sau de GCHQ din asta Marea din Britanie. Și eu din China mai un serviciu de asta de spionaj, o chinezărie de serviciu. Chinezărie, da, aia merge cu baterii. Aplicațiile populare pe smartphone, precum Angry Birds sau Google Maps, sunt folosite în secret de ăștia pentru a colecta date personale cu privire la utilizatorii lor. De câte ori îți încarci bateria? Și acum fac o legătură, Mișu, cu chestia asta, pentru că tu acum o săptămână ai spus așa, că vrei să-ți iei telefon. Da, vreau să-mi iau. Nu cumva din cauza acestei știri tu nu ți-ai mai cumpărat telefon? Iată, în datele care intră în rețele tehnic, în rețelele de comunicare ale noilor generații de iPhone sau Android diferă în funcție de modelul telefonului și mărimea acestuia, iar datele transmise pot fi de asemenea diferite în funcție de vârstă, sex și locație. Este foarte important, deci ți-ai desfăcut, ți-ai descărcat ăsta Angry Birds? Da. Ai Angry Birds pe telefon? Pe smartphone? Nu ai, nu? Nu? Eu fii atent, am pe tabletă, mi-am descărcat copiii Hungry Shark. Știi ce ăla? Hungry Shark? Cu urechinul care mănâncă omuleț. Deci cu ăla mă joc. Ăla îmi place. Bine, foarte mult. Bine, ție-ți plac mult jocurile astea haioase. Astea haioase de timp, de distrugere și de chestii. Dane, ce ai făcut mai descărcat? Ne localizează ăștia acum de la NASA. Întrebarea mea este dacă ați descărcat Angry Birds sau alte joculețe de-astea haioase. Ăștia transmit pe lângă datele dumneavoastră și rezultatele jocului, fiindcă eu înseamnă că m-am făcut de rușine în NSA acolo, în Statele Unite. Sunt cel mai prost jucător de Hungry Shark. Totdeauna mă mănâncă un rechin mai mare. Totdeauna când zici că ai rezolvat jocul, apare un rechin mai mare și te halește. Pentru toți cei care au Android pe România, le recomand rechinul imobiliar. Ai jucat? Rechinul imobiliar? Băi, deci, e cu case? Deci, te apuci și joci și strângi și colectezi pământ și strângi pământ. Băi, și vine unul mai mare ca tine. Mai mare ca tine. Oameni. Și face un bloc. Băi, frate, te mănâncă cu totul. Incredibil. N-am văzut așa. Uite, descarcă-l. Nu jucați așa. Încearcă să nu adormi la loc. Căinușă și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Te trezești zâmbind cu Căinușă și dezbrăcatul. Kiss FM. You say take me home, I said Dom Perignon. You said no, no, no, I said no, no, no, no. No, no, no, no. told you'll love you till the end of time. Stay overnight, cause I want you in my life. And I wanna love you, I will never make you cry. Dimineața, trecut, fix, foaie verde, foaie lată, baba iarnă iritată și când baba izbucnește, zăpada o viscolește. Pom, pom. Ziarul financiar observă că cel mai simplu e să închizi autostrăzi și să anulezi trenuri, dar economia locală pierde sute de milioane de euro zilnic din cauza blocării căilor rutiere și feroviare. Dorile, ia-ți bă, analiza aici, fii deci că economia locală pierde bani fiindcă am închis noi autostrada. Vrăjeală, Dorile, vrăjeală, păi noi nu facem o vânzare fiecare zi la spiritoase, la butic, ha? Auzi bă, lasă că e bună blocarea asta, Dorile, prea bună, prea ca la țară. Ce era cu tine beat în dimineața aia? Libertatea ne informează că Țiriac a cumpărat o pădure de la prințul Paul. De unde se știe treaba asta? Păi toate animalele au fost văzute părăsind îngrozite pădurea. Din ziarul Adevărul aflăm cum a sărăcit regina Elisabeta a II-a. Regina Marii Britanii se confruntă cu grave probleme financiare. Consilierii regali au administrat inadecvat finanțele regale. Haules, maules, sunt consilierul majestății sale, Sir Socheres Muclesmo. Nu-i adevărat că i-am administrat greșit finanțele la regină Mâncaia și Corona ei? Dar că toți banii i-am investit la țândării în imobiliare, cu turnulețe. Dacă n-am găsit servici, tovarășe capitan, trebuia să scot și eu un ban. Ziarul Click ne atrage atenția că mâine e grevă pe aeroporturile grecești. Probabil se montează automatele de cafe frappe gratis. Naționalul transcrie declarația tribunului Corneliu Vadim Tudor. Am peste 30 de căței acasă, printre care Dan Diaconescu direct, Barack Obama sau Elodia, care doarme cu capul pe umărul meu. Medicamente, deci nu se poate așa ceva, domnule. M-am trezit azi dimineață cu capul Elodiei pe umărul meu. Dar nu i-am găsit trupul, domnule, medicamente. Cred că e de vină nenorocitul ăla de cioacă. Un pitbull care doarme la picioarele mele. Medicamente. Doamne ferește, cred că e nebunit. Mă duc în șosea să ocazie ceva, e nebun la cap. Trezești să minți cu Găinușa și Dezbrăcatul. Oh, yeah! Yo te reto, claro. ¿En qué habíamos quedado? Yo te lo dije. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Una noche sin compromiso. Lo que pasó fue sin previo aviso. Esa nena cayó en mi hechizo. Ahora ella me llama. Dice que quiere sentir la flama. Que quiere tenerme en su cama. Oye, mi llama. Échale la culpa a Chiqui Drama. Que lo nuestro fue un fin de semana. Ya no me llame. Que yo tengo planes. Yo soy J Balvin y el resto tú lo sabes. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Te lo dije y fue muy claro decírtelo. Pero, you know that bueno, man. Es pasan. Oh yeah. Es tu business, el negocio socio, J Balvin. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Y fue un placer tenerte hasta el amanecer. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Yo te lo dije, no me iba a enamorar. Te lo advertí a ti, my girl. Que al otro día nos íbamos a olvidar. Que no nos íbamos a llamar. Que no nos íbamos a llamar. Que no nos íbamos a llamar. The business, J Balvin, man. El negocio Sky, rompiendo el bajo. Yo siempre me reinvento, eso está claro, muchacho. Estamos rompiendo, estamos rompiendo. Tú me dices. Suave, suave, suave. Ellos saben. The business. 440 en la casa. Pipe Flores, Pipe Flowers. Como quiera, mamá. Por si acaso, baby, no te vuelvo a ver. Căscatul e contagios, băi. La fel și râsul. Găinușa și dezbrăcatul. Te trezești râzând. Bună, da, dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Să ce, Colin, ce, uite, mă, ce, da, ce vrei să faci? Colin, mă, uite ce frumos ninge, mă, viscolit. Ce, da, uite ce frumos. Uite, ce plăcut. Da, ce zici de chestia? Da, uite, uite, uite și mașina aia de zăpezire. Ia uite ce, da, frumos. Ce frumos. Aha, hai așa cum să ne uităm de pe geam în oglindă. Scărpinatul în oglindă potolește senzația de mâncărime. Da? Deci am zis de acum 2 ani. Creierul poate fi păcălit atunci când în orice zonă greu accesibilă a corpului simte nevoia să fie scărpinată zona asta. Este de ajuns să fie scărpinată partea opusă sau în oglindă, cum este numită. Deci data viitoare când te mai chinui să te scarpini, cheia este uiți în oglindă, spun cercetătorii ăștia. Aceștia au descoperit că cum creierul poate fi făcut să creadă că salvarea e aproape. Într-o serie de într-o serie de experimente care s-au folosit oglinzi mari, echipa a descoperit că scărpinatul zonei opuse a corpului e la fel de eficient. Și da, dacă, de exemplu, n-ai exact, oglindă în spate. Care e zona opusă a corpului? De exemplu, dacă... Păi stai cu spatele la oglindă și te scarpi. Te scarpini, te scarpini, te scarpini. Dar uite, nu poți să întorci gâtul să te vezi cum te scarpini în oglindă. Păi, trebuie și oglindă în față. Bun, să zicem că te mănâncă sub brațul stâng. Așa. Deci te scarpini sub cel drept și strece, da? Exact. Ok. Să zicem că te mănâncă... Urechea dreaptă. Nu te-ai mâncat niciodată în urechi? M-am mâncat atunci când am văzut-o pe Ioana, atunci televizor, atunci am început să mă Nu, te rog, nu. Și mi-a apărut și o iritație. Nu, e altceva. Da, e altceva, e cu totul altceva. Dar dacă te mănâncă, să spunem, ceva mai jos de turul pantalonilor, ca să nu pot să spun pe radio. Deci, așa. Nu pot să spun pe radio că te mănâncă în fund, deci nu spun. Deci, unde te scarpi? Care e partea opusă? În față. Te uiți în față, nu te uiți mai în spate. A, te scarpi direct pe oglindă. După aceste întrebări existențiale, să știți că avem și subiecte interesante. Auzi, te-am mâncat vreodată pe ceruguri? Nu m-am mâncat. Nu. Pe tine te-am mâncat? Da. Și unde te-ai scărpinat? Pe aia. Ma? Că nu știu unde să mă scărpin. În cap. E partea opusă. Pe ceasta căpățânii. O să vorbim imediat despre bărbați și despre femei. Din nou bărbații au ieșit în pierdere, fiindcă noi avem memoria mult mai slabă. Uităm efectiv să ne și scărpinăm. Ce zici? Rămâneți la locurile voastre. Căinușa și dezbrăcatul se întorc imediat. Kiss FM. Ok, let's take it back to the hits. Kiss FM. Mm-hmm. mă iubești, exact ca la început. Și sunt vise în care tu trișezi, spune-mi ce-ai făcut. Întreabă ce să-i zic. Ați 8 și 16 minute, dacă nu aveați încredere în cercetătorii britanici, poate aveți încredere în cei norvegieni. Iată, bărbații sunt în mod constant acuzați că uită zile de naștere sau aniversări ale unor evenimente importante. Un nou studiu realizat de cercetătorii de la Universitate din Norvegia acolo arată, fric, da? Arată că există bază științifică pentru acest lucru. Bărbații având mari probleme cu memoria, mult mai mari decât femeile. Asta de la alcool. Nu, de la bărbați. De la bărbați. Și fii atent, cercetătorii au analizat 37.405 bărbați și femei de peste 30 de ani. Toți norvegieni. Au răspuns la niște întrebări referitoare la memorie. Întrebările vizau probleme precum modificările de memorie odată cu înaintarea în vârstă și s-au ajuns la următoarea concluzie. Bărbații uită la fel de repede, chiar dacă au 30 sau 60 de ani. Și, Mișu, scuză-mă că te întreb, dar dacă fac tratament cu lecitină o lună de zile... Ce se întâmplă? Uiți la fel de repede. Deci dau bani degeaba pe lecitină? Bineînțeles, vând că lecitină. O să ajungi să uiți să ții lecitina. Asta este problema. Vând lecitină, dacă auziți pe cineva că am luat la ofertă 2 kg. Aveți probleme cu memoria, domnul Leonard? Bună dimineața. Neața, băieții. Neața, Leo. Da. Am, să știi că au dreptate, da. Nu e adevărat, deci o chestie științifică, nu că vrem noi să uităm. Uiți de la mână până la gură sau? Nu, eram vorba despre zile de naștere sau evenimente. A, le uiți, nu? Da, păi da, știi de ce? Mm. Că noi suntem preocupați să facem bani ca să... corect. Atât. Aici trebuie să-ți luăm apărarea. Așa bravo. Făcea și la Timeir, tot așa, bani. Făcea bani toată noaptea, stătea și tipărea bani. Da. Avea creierul obosit. Da, și acum a ajuns la meditica. Da. Mulțumim, o avem și pe Iuliana. Pa, pa. Ceau. Bună dimineața. Nața, Iuliana. Bună dimineața, Iuliana. Însă știi că eu nu prea am probleme cu memoria. Nu? Dar el, soțul, iubitul are? Soțul, e ok? Nu, sunt căsătorită, nu. No. Nici prieten? Nu. Eu cred că ai uitat să te căsătorești și o problemă. Exact. Dar prietenul tău are probleme cu memoria? Ți-a zis că nu am prieten, Mihai? Deci tu suni așa căutare, mai mult. Sunt în căutare, da. Iuliana e în căutare de prieteni, bărbați? Da, nu uitați treaba asta. Da, exact. Vreau să vă întreb și eu ceva. Ia-ți întreabă-ne. De seară vedem Cronica Cârcătoașilor? Nu. Nu. Stai liniștit în casă, că nu stai nici curent, că peste vreo lună. Peste vreo lună începe grila de primăvară la prima TV. Bine, băieți. Bine, pa, Gabi, bună dimineața, Gabi. Bună dimineața. Nața, Gabiță. Uite, bărbații. Păi, numai că din cauza asta și se apucă să bea. Exact. Că uită. Exact. Nu uită, nevasta are un hard în plus. Are un hard în plus? Hard? Da. Hard are memorie de 2 tera. Nu, ăla despre care zici tu nu e hard, e terminalul. trebuie să-i pui potențiometru, telecomandă, 20 de lei o telecomandă universală, mute și la revedere. Treaba ta. O să stăm de vorbă cu Florin acum. Bună dimineața, Florin. O faci gadget. Bună dimineața. Noroc. Să trăiești. Am uitat. Ce vreau să zic? Ia zi-ne, Florine. Dacă apaca și-o întoarcem invers după aia, dacă uităm, da, e la sol. Dacă nu uităm? Dacă nu uităm, apăsăm butonul cu Very Angry Birds. Am înțeles. Te pup, pa, zi bună, Very Angry Birds. Birds. Alo. Bună dimineața. Alo, bună dimineața. Sunteți? Sau ați uitat? Cine sunt? Cristian, domnul Cristian. Dintr-o veta turnul Severin. Nața Cristian. Sunteți domnul Cristian. Da, vă ascult. Ați uitat ce vrea să ne spun. Incredibil, incredibil. E incredibil. Deci se întâmplă în direct. Ziua nevestei și... Nu mi-aduc aminte exact când este ziua ei. Păi când a fost sau crezi că o să fie? Nu, no, am nevoie. Vreau să te concentrezi puțin și să ne spui, serios. Vreau, concentrează-te puțin și spune-ne, ești însurat sau nu? Da, da. Hai, mai taie din ele. Este primul pas, să știi. Bine, mulțumim, stăm de vorbă și cu Cristi. Probleme cu memoria? Gogule, probleme, mă? Cum era aia? Bună dimineața! Neața. Vreau să vă întreb dacă voi aveți o problemă cu memoria și ați uitat-o cumva pe Oana. Nu, n-avem o problemă cu memoria. Poate ea are și-a uitat să vină. Mișu, te rog frumos, lămurește tu. Ai mai lămurit și săptămâna trecută. Ia uitat să vină. Bine, mulțumim foarte mult. Deci problemele cu memoria există și la bărbați, există și la femei. Doar că nu știu ce se întâmplă, femeile observă mai repede decât bărbații, că bărbații au lipsă la memorie, nu-i așa? Da, poftim? Nu? Ce? Despre ce? Ai zis de meteo? Sau? Da, cam așa ce. Sau e norat deja. Un fel de rând emoționale. Pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela. Mami, sun o periana să ne împrumute ambăvăla. Între noi e furtună iar. Devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo. O fi soare, dar nu-l văd eu. Între noi e furtună iar. Devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo. O fi soare, dar nu-l văd eu. Nu-l văd eu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu m-am săturat de atâta vânt. Nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi. E furtună. Niciun viitor. Soarele nostru e ascuns după noi. E plin de tunete, fulgere și fior. Nu mai văd nimic în fața ochilor. Niciun pic de dor, niciun viitor. Soarele nostru e ascuns după noi. E plin de tunete, fulgere și fior. Între noi e furtună iar. Devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo. O fi soare. Care se ascultă cu gura până la urechi. Kiss FM. Bună dimineața, 8 și 24 de minute. Uite că domnul Dezbrăcatu are probleme cu memoria. El a uitat să vină în studio, nu știu unde s-a dus. Domnul Dezbrăcatu, vreau să vă citesc ceva despre un grajd. Domnul Dezbrăcatu, mă rog, hai să vă citesc dumneavoastră despre grajd. Este vorba despre un grajd incendiat. Gazul metan emanat de 90 de vite de la o fermă din Germania a generat o explozie care a produs pagube acoperișului și a rănit și unul dintre animale care a suferit arsuri și a necesitat îngrijiri medicale. Mă întreb cum au oferit ei îngrijiri, domnul Dan, medicale acelei vaci cu arsuri. Deci au învelit-o într-o chestie, nu? Sau cum? Într-o folie de-aia metalică, da? Da. I-au făcut niște perfuzii cu paie lichide. Trebuie să știi cum să... Cum ai acordat primul ajutor unei vaci? De exemplu. De care vaci? De lapte. Ce poți să se iasă întrebare de care? Păi nu știu, probabil că... De biftec. Aș lua-o de acolo, de pe Imaș. De pe Imaș, n-auzi că era grajd, grajdul era în flăcări. Deci o tragi prima dată, trebuie să o salvezi. Să zicem că tu ajungi primul la locul faptei. De ce tragi vaca afară? De căpăstru. Păi stai mă, că nu e legată cu căpăstru. Poți să o tragi de coarne afară sau de picioare din spate. Poți să o tragi și de uger, dar poate fi dureros pentru el. Înțelegi? Bine că ați venit, domnul Dezbrăcat. Acest taur comunal al radioului, da, bună dimineața. M-am uitat afară, a început să ningă, ce mai tare, nu știu, e ceva incredibil. Bun, vorbeam ca să te pun și pe tine. Temă despre grajdul în flăcări. Am auzit, sărac. Păi am auzit. Una din vaci săraca a suferit niște arsuri și mă întrebam cum acorzi primul ajutor unui vaci în flăcări. Îi dai cu cremă de gălbenele? Asta mai încolo, după ce o scoți, nu? A, deci o scoți din flăcări, o trântești, arunci două găleți cu apă rece pe ea, să o răcorești, da, să-i stingi jarul de pe ea. Dacă este, da, m-am gândit așa, dacă este grajdul prea în flăcări, adică flăcările sunt foarte mari. Nu te bagi. Cel mai bine ar fi să te bagi și să o întorci și pe partea altă, pentru că e singura soluție. Și să vorbești cu cineva afară să facă cartofii. Asta e vaca din fața grajdului. Asta e vaca atunci când ai apucat-o de ceea ce nu trebuie, înțelegi, și vrei să o scoți din grajd. Deci dacă vreodată vă confruntați cu problema asta majoră, să aveți o vacă în flăcări, dacă aveți o vacă fierbinte, Mișule, unde ajungi cu subiectul, Mișu? Deci unde mă duci? Deci pentru treaba asta. Flăcări, vacă în flăcări, deci, pentru gândim. Tine. Nu vă mai dăm niciun sfat, ne mai gândim la treaba. Aha. Dacă aveți poze, trimiteți-mi. Da. FM. Yeah. să nu adormi la loc. Căinușă și dezbrăcatul revin în câteva minute. Kiss FM. Back to the music. Back to the music, faster. At this point, nothing is normal. Căinușă și dezbrăcatul. I mean, worst case scenario, what is it? Genul programului Acțiune. Right from the start, you were a thief. You stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch, you fixed them. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me. Oh. Să vezi ce s-a... Hai, bună dimineața! Ce s-a întâmplat în Corea de Sud, bună ce dimineața! S-a întâmplat? În afară de Gangnam Style, a mai apărut una cu tot așa o ciudățică. O modă cel puțin bizară pare să aibă din ce în ce mai mulți adepți în Corea de Sud. Voyeurismul gastronomic. Am auzit, da. Trebuie să-l vezi, nu să-l auzi. Păi am intrat. O femeie de 34 de ani a renunțat la cariera de consultant după ce a ajuns să câștige peste $9,000 pe lună. Ule! Mâncând mâncând în fața unui webcam timp de 3 ore pe zi. Deci ea mânca și era filmată. Și să faci și bani? Să te și îngrași? Park Seo-yong mănâncă timp de aproape 3 ore în fața unei camere video, iar cei care o urmăresc vorbesc cu ea și trimit baloane virtuale ce ulterior se transformă în bani. În bani sau, de exemplu, sunt mulți care stau cu gura închisă pentru că au în partea dreaptă a guriții aici de poftă. Un fan al femeii spune că uitându-se la videostream-ul în tinere, e ca și cum ar avea companie. Am senzația că mâncăm împreună toată acea mâncare. Cred că acesta este scopul acestui show și probabil le oferă o senzație de confort celor care mănâncă singuri. Dar îți dai seama că nu poți să faci cură. Te uiți la ea, poftești și te duci în prima șaurmerie și ții tot ce mănâncă fata aia acolo. Cum ar fi să fie și la noi, în România, chestia asta? Uite, avem un specialist în domeniu. Da, stați, veniți okay. puțin, vă rog, veniți, veniți la puțin. Microfon aici. Așa, vă rog. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunteți... Vă știm cine sunt. Sunt Paul Păcuralu, la bună dimineața tuturor ascultătorilor. Ați deschis și dumneavoastră o chestie de asta, un webcam? Deci eu cu... Iertați-mă, dar vin de afară și mi-a înghețat fața. Eu cu voiorismul de gastronomic, eu nu făceam voiorism gastronomic. Nu faceți, nu? Eu treaba asta o practic din 2007. Așa. Mi-am luat o cameră așa, și le arătam tuturor cea mai mai de preț în casă. Și tăteam, și 3-4 ore tăteam cu ei pe net. Și câștigați ceva? Adică vă trimiteau bani sau nu? Mi-a trimit baloane. Păi mi-a trimit cineva de la un ziar să-mi ia un interviu. Baloane virtuale erau alea, nu baloane. Bă, și ce? De la ce ziar? Bă, cât mă întreb... Infractoarea MOV, de unde? No. Paralitul fiscal. Da. Dar n-ați încercat niciodată să intrați în legătură să faceți un duplex. Un duplex, un video chat cu... Sigur că da, acum 4 ani am cunoscut-o cu Coana, din Singapore era. Și eu mi-arătam... Din Singapore. Din Singapore, așa. Singapore. Ea mi-arăta, eu i-arătam. Dăi. Și... Problema e că am pățit și cu ea. Felul 1, tu, felul 2, ea, nu? Am făcut felul și felul. Am gătit împreună și de revelion am dat împreună. Și... Ea a gătit, nu? Sau... Da, a făcut, n-a mai apărut o perioadă pentru că a avut o enterocolită. Toxifeția alimentară. Știu și ce a gătit ea. S-a făcut. Polembrâu. E adevărat. Notați adresa, intrați să vedeți dumneavoastră ce fac. Ce adresă aveți? De. Pe. Paul Păcuran. Facem totul natural, spargem gheața de la și e panică, popolanică, vin golanii cu atitudine balcanică. C-A-B-R-O-N și-a luat placă. Știi, dar abia acum începe s-o desfacă. Dă 10 boxe de-alea mari și volumul la maxim să-i acopere pe lăutari. Yeah, și dăm și două de-alea bune, să urce pe cine hateri să facă spume. Nivelul 1, 2, 3, două tare care fenul lui Andrei. Că ești în casă, în club sau pe frecvență, o mână sus, e apelul de urgență. Nimic nu mă scoate din stare, stare nebună care nu mai dispare. Că lumea dat din numeri și din picioare, îi dau de tare. Că ne place o dântare, noi în culoare. Facem totul natural, spargem gheața de la mare. Noi o dântare, noi în culoare. Facem totul natural, spargem gheața de la mare. Mi se spune GW ghiși și ne trebuie să o dea tare. Atât de tare încât nu vezi nici la reloare. Replay, day play la motoare. Astă seara avem efecte speciale. În continuare, pune și verde ca să-i dea culoare. Dar nu mult să nu pleci la culcare. 1, 2, am una până în așteptare. Sunt încă în picioare dimineața pe răcoare. Hai dă-o tare, frate, că nu se mai poate. Toată lumea vrea activitate. Paharele sunt goale, uscate. Hai toarnă în toate, se poate. Că ne place o dântare. Și ies din club și e bine, bine, bine de tot. Merg încet, dar drept și chiar fără efort. Știi? Să se audă tare albumul nou. De unde? Din România până la Chișinău. Așa că, yeah. Două tare, nouă Danazol. Când te plictisești de terasa de la City Mall, văd în culori de zici că sunt România. Te-aș înjura, dar mi-e jenă de Doamna Maria. Și nimic nu mă scoate din stare. O stare nebună care nu mai dispare. Că lumea tot din numeri și din picioare. Când audă tare. Când ne place o cântare, noi în culoare. Facem totul natural. Facem gheata de la mare. O cântare, noi în culoare. Facem totul natural. Facem gheata de la mare. Te trezești zâmbind cu Căinușa și Dezbrăcatul. Kiss FM. Bună dimineața, nouă fără un sfert și o vreme superbă, superbă. Acum să te duci la pește. E o superbă vreme pentru copiii care nu se duc la școală și se dau cu săniuțele. Dragi copii, vă pregătiți să ieșiți afară? Da! Foarte bine! Dar aveți grijă să vă dați repede cu săniuța, că dacă sunteți acoperiți de zăpadă, nu o să vă mai găsesc părinții. Stai că uite, fierbe tati ibricul ăsta cu cei care și ies cu voi la zăpadă. Hai să vedem o știre interesantă. Femeia care nu suportă să vadă o publicație. O femeie din Marea Britanie suferă de peste 25 de ani de fobia de ziare. Deci tipa asta nu poate atinge sau nu poate vedea un ziar, iar mirosul paginilor tipărite îi provoacă pur și simplu greață. Păi stai, pățesc eu, da, pe edițiile online? Da, fii atent, că dacă se apropie cineva de mine cu unul în mână, intru în panică. Nici nu pot să mă uit la ele. Dacă le ating, simt cum mă mănâncă pielea și nu suport nici mirosul lor puternic. Da, bă, am și eu problema asta cu mirosul. Mi se înfundă nasul. La apret? Da. Și la ziare, la hârtie de la ziar, mirosul hârtiei de ziar. Și tu și când vezi literele, mai ai și probleme din cauza asta. Și când văd literele, exact, alea mici. Mai a fost la oftalmolog și mi-a zis că n-am probleme. N-ai probleme. Cu cititul are probleme. Da. Iată ce zice tipa, că atunci când eram copil, mama îl lovea pe tata cu un ziar în cap. Că venea beat. Făcea asta în joacă, dar eu tot eram îngrijorată. Ia uite, am avut o vecină la unul care tot așa își bătea soțul cu ziarul. Și după a început cu bucată de carne, cu ciocan de șnițele și s-a prăpădit și s-a cuplat cu un poștaș, da, cunoaștem treaba asta. Da, mă rog. Ea ducea ziarele acasă, e bine, ascundea și în ziarele alea o coadă de mătură. Ca să nu se vadă. Da, tu n-ai fobie, parcă am așa o mică fobie de curelele de pantaloni, nu? De ce? De cureaua de pantaloni. Nu. N-ai avut niciodată nici nu copilărie, nu? Nu. Nu, tu nu porți curea din cauza că ai fobie. N-ai avut niciodată probleme în copilărie cu cureaua? Nu v-ați întâlnit niciodată cu ea? Nu, cu pânza de bonfire m-am întâlnit. Da. Cu pânza de bombă. Da, frate, aia mare pentru fierăstrăul la lung. Cu frosopul. Vai de mine, îmi făcea palma buzunar. Și cu rigla, nu? Vaia de 50 de centimetri. Și erau alea chinezești, că alea românești erau proste, alea chinezești. Vai, de ce s-ar cu ea pe palmă? 0213140000 dacă aveți și alte fobii. Pam, pam, ia uite, Ari. Sau 0722206020. Dani, bună dimineața! Neața, Dani. Neața, Dani. Ce fobie ai, tată? Ia zi. Fobia de lume. Fobia de lume? Lună. A, de lună. A, tu n-ai mai văzut luna bine și în oraș și ceață. Nu, da, luna calendaristică. Adică? Avans și lichidare, adică. Înțelegem. Adică, rămâne prea mult luna la sfârșitul banilor. Aha. Ce chestie, uite că n-am mai pățit nimeni treaba. Foarte tare asta, adică rămâne prea multă luna la sfârșitul banilor. Încearcă să le coordonezi și tot, te rugăm frumos. Bine. Da. Îl avem și pe Mitică și el are o fobie mică. Aolo, ce fobie am băieți cu băieți ăștia cu mașini și taxi și cu taximetriști ăștia. N-am de ce? Toți, că nu trebuie să-i băgăm. Unde ți-e lumea mai dragă, acolo oprești ei. Unde încurcă intersecția, acolo oprești ei. Ce, păi nu vezi, da, că aici vad. Păi stai mai, vadul tot, dar ia-ți călătorul ăsta, clientul sau ce ai tu acolo și pleacă. Păi da, și acum cu zăpada asta, îți dai seama, și tu ești rău acum, fii și tu înțelegător. Păi când o fi, când s-o topi zăpada asta, acolo e vad, adică... Viitură, nu e vad. Păcărește, viitură, acolo e vad, pe unde trec. Da, de exemplu, uite acum la autogară, sunt băieți ăștia cu maxi taxi. Băi, frate, după ce că acolo din trei benzi rămâne două și una se închide... Da, asta e pe peste tot, să știi. Mai contează și pe brăznicie. Și știi care e problema? Că toți supără. Ascultă în microbus Kiss FM, te aud și pe tine acum și dai naibii. Da, stau acolo ca să te oftice. Da, și parchează. Să te oftice. Eu îi salut. Și noi te salutăm pe tine și îl salutăm și pe Mari. Bună dimineața. Să pe ea. Bună dimineața. Bună dimineața, Mari. Prima și administratorul. Administratorul blocului? Da, exact. Aveți fobia listei de întreținere, nu?

Bună dimineața. 9 și 17 minute. Să fie. 15 utilizări neobișnuite ale bananelor. Așa, că uite de mâncare să vorbim, ca să încheiem programul frumos. Că am vorbit de ăla, acum cu mâncare. Pe primul le țineam pe un ziar sus pe dulap, așteptam să se facă din verzi galbene. Nu mai apucau să se facă din verzi galbene, le mâncam direct verzi. Îmi pare rău, eu aveam frigider, le țineam în spatele frigiderului. Aveam și salam. Și în frigider ce țineai? Mă scuz. Pe frigider aveam un acvariu. Sunați-ne la numerele noastre de telefon. 0722 20 60 20 sau 318 4000 cu 021 în față. Da, și vă spun fiecăruia cât un mod de a folosi bananele. De exemplu, uite, întreabă-mă tu, la ce pot folosi bananele? La ce poți folosi bananele? Bă, dar ești chiar cu una mură în gură. Nu se după poate mine. Așa. Nu se poate așa ceva. Deci ce poți să faci? Poți să faci tochitură de banane, poți să faci supă, poți să faci salată cu avocado. Cu avocado, din banane. Din banane. Dacă n-ai bani de avocado, dai niște banane și... De exemplu, multe folosesc bananele... Da, fii atent că avem un telefon, îl avem pe Robert. Bună dimineața, Robert! Bună dimineața! Robert, Robert. Bănuiesc că ai 11 ani sau cât? Da. 10 ani, am bănuit greșit. Ce faci tu cu banana, tati? Ia spune. Nu, fii atent, nu spun eu, nu întreba pe el, că nu știe. Păi, ia zi. Ce să facem cu banana? O mănânc. Așa, foarte bine. Bravo. Faci cu banana, o să crești mare, să știi că ea are magneziu, are potas. Fii atent, dacă vrei cu banana asta, poți să-ți albești și dinții, scrie aici, să știi. Chiar? Da. Bune, freacă partea din interior a cojii de banană pe dinți. Deci desfaci coaja și te freci cu ea pe dinți. Magneziu, manganul și potasiu, asta o să înveți tu mai încolo. Astea sunt niște substanțe din coaja de banană, astea vor contribui la albirea dinților, dragă Robert. Robert? Da, e bine să te speli după aia pe dinți, ca să nu te vadă mama cum ai văzut, să zici că ai auzit la radio. Da. Robert, ai văzut la Tom și Jerry când Jerry punea coaja de banană ca să cadă Tom? Da. Să nu faci așa acasă. După aia bine, să nu dai cu ea pe dinți. La revedere, Robert, l-avem pe Marius. L-avem pe Marius. Bună dimineața, Marius. Neața. Ce vreau să vă întreb, dacă Cabral mănâncă banana, te rog frumos, nu, pe bune. Asta e întrebare. Deci ai niște glume foarte ciudate. Tu așa vorbești, așa se aude când vorbești. Uite, poți să faci, să dai lustru la pantofi dacă vrei. Cojile de banane sunt ideale pentru chestia asta. Freacă pantofii cu coaja de banană și apoi cu o cârpă moale. Ai văzut? Da. Foarte simplu. Da. Nu mai pune întrebări de-astea. Da. Eu când... Să spun că în Timișoara e atâta de frig încât și țiganii stau cu mâinile în buzunarele proprii. Stăm de vorbă cu Bogdan. Bună dimineața, Bogdan. Bună dimineața. Nața Bogdanelu. Bună dimineața. Ce știi tu să banana faci? Banana poate fi folosită, cred, și pe poză vibrator, nu mai nevoie de acumulator. Nu te auzim, nu. Ai un semnal foarte slab la telefon. Se întrerupe din cauza zăpezii. Lasă poate următorul telefon. Bună dimineața, cu cine stăm? Bună dimineața, cu Alex. Câți ani ai, Alex? 14. Bravo, 14. Ești mai mare. Da, eu am încercat cu coșile de banană să-mi curăț ghetele. Da, serios, bine, bravo. Ai văzut și pantofii. Bravo. Da, am încercat și ghetele și uite, foarte bine. Dacă mama ta are plante în casă, fii atent, poți șterge frunzele plantelor cu coaja de banană. Vor deveni strălucitoare și vei scăpa de praf de pe ele. Înțelegi? Da, chiar zici cu mamei. Da. Să nu încerci tu singur, să nu rupi frunzele cumva și după aceea să aplici că ai de la radio și nu știu ce. Că ți-au zis să ia, să ne încerci cu mamei. Bine, la revedere, Dani. Pa. Neața, Dani. Dani? Da. Câți anișori ai, Dani? Alo? Alo, bună dimineața. Îl avem pe Ilie, bună dimineața, Ilie. Să trăiască băieții lui tati. Uite, mă chinui pe aici, până călăraș, tată, cu zăpada. Câți ani ai, Iliuță? Câți ani ai? Am vrut să mă duc să joc și eu basket. Da. Așa. Dar e sala închisă. Da. Și, bă, să n-aveți nimic cu domnul Ponta, că asta e o tradiție în familia doamnei... dumnealui. Am înțeles. Alu Daciana, știți că și primul iubit basketbalist și așa ca să păstreze o tradiție frumoasă și să fie totul ok, așa. Du-te și tu, Victora, și joacă basket. Iată, eu văd că tu ești un pic stresat. Nu știu din ce cauză. De la vreme, de la frig. Banana te scapă de stres. Nu de la vreme, stres. Tate, eu cum ci bate mașina pe gheață. A? Se zbate pe gheață. Fii atent. Da. Fierbe coș de banană și bea soluția rezultată, zice. Nu mai fac, tățule, nimic de coș de banană, nu mai fac. Până nu dispară ăștia și veniți voi, înțelegi, voi noua generație care ne lăsați pe ăștia bătrânii să-și bată joc Bine, mulțumim foarte mult, să știți. Puțin, că... tati. Te-am bubat, tati. Țuica de banane. Ia citește. Cum să facem țuica? Deci să iau 10 kg. Uite, chiar asta chiar nu scrie. Dar crezi că nu se face? Că, cum să nu? Au făcut aia din găinați, din pufoi, că nu se face din banană. A, iure. În Africa, acolo, trebuie să facă ăștia o țuică din... Să treacă iernile alea, călduroase mai ușor. FM. Twice before. Avem niște subiecte interesante în continuare de dezbătut. Este vorba despre ce au descoperit cercetătorii spanioli, o să vă spunem mai încolo, într-o peșteră. Da, da, da, da, foarte au tare. Au găsit primul schelet cu ochi albaștri, deci asta mi se pare senzațional. Și culmea, băi, era securist. Da, frate, de cum i-au descoperit ochii? Asta e întrebarea. De-abia bulbucați, că el săracu a murit acolo în beznă, îți dai seama. Și aș vrea să participăm la o mică... mic sondaj, să spunem așa, cum arată cuplul, cel mai fericit cuplu din lume. Sunt câteva caracteristici, să ne spuneți dacă sunt adevărate, așa că rămâneți pe frecvență să participăm la un program interactiv. Wow! Rămâneți la locurile voastre! Căinușa și Dezbrăcatul se întorc imediat! Okay, let's take it back to the hits. Kiss FM. Yeah. Now this one goes to all the lovers out there. Yeah. Break it down. De bine când ești în plajma mea. Hai de vino lângă mine, hai vino va. Tu, tu și cu mine în lumea asta mare, yeah. Să ne iubim într-o baie, într-o baie de soare, yeah. Hai de-mi iubirea, hai de-o fericirea. Îmi bate inima, ba-ra-ba-ba. Doar eu cu tine, baby, și tu cu mine. Doi nebuni și-o iubire. Contagios, băi. La fel și râsul. Găinușa și dezbrăcatul. Te trezești râzând. Melodia doi nebuni, doi nebuni. Pe unul știm medicamente, mai mulți nebuni. Nu știu cine e celălalt, cine a mai rămas în partid. Bun, hai să vorbim despre altceva. Să vorbim despre cum arată cel mai fericit cuplu din lume. Da, chiar vreau să te întreb. Bine, la modul generic, nu este cineva. A, deci n-ai o poză. Nu, cu... nu avem o poză. Am avem înțeles. O poză, dar nu reprezintă adevărul. Punând cap la cap mai multe rezultate obținute în urma cercetărilor, se pot trage câteva concluzii referitor la ceea ce ne-ar putea face viața noastră în doi să fie frumoasă și fericită. Pam, pam, glu, glu. A mea și a ta? Ai zis o viață? Nu, a cuplului. Nu este un mare fan al mesajelor scrise, înțelegi? Acele cupluri care se folosesc de mesaje scrise pentru a-și cere scuze, a-și rezolva problemele sau a lua decizii, au tendința de a fi mai puțin fericiți comparativ cu cei care aleg să vorbească despre aceste lucruri, fie și la telefon. Păi și dacă ești la un call center și nu poți să răspunzi când te sună el sau ea... La el acasă, ce call center? Lasă-mă cu asta. Noaptea când doarme. Partea a doua asta nu prea îmi place, nu are copii. Deci cuplul nu are copii. Se pare că acele cupluri care nu au copii sunt mai fericite, asta nu sunt. Păi știi de ce, nu? Pentru că vorbesc, n-au timp să facă. Vorbesc atât de mulți încât nu au timp să facă. Mai mult vorbesc, exact. Punctul 3, partenerii nu se mai ceartă în prezent. A arătat că partenerii care au conversații furioase, dar oneste la începutul relației, erau mai fericiți pe termen lung. Deci trebuie să te mai cerți un pic, înțelegi? Uh-huh. Ce-ai făcut mâna la pâine? Nu te mai cerți. Devine monotonie, exact, da. Da, și cuplul ăsta cel mai fericit este alcătuit dintr-un prim născut și un ultim născut, înțelegi? Deci, unul dintre ei să fie primul născut în familie. De exemplu, eu sunt născut ultimul. Da. Trebuie să... Da. Bun, hai să vedem ascultătorii noștri ce părere au, dacă sunt suficiente aceste patru criterii, 0213194000 sau 0722206020. Ia să vedem. Cine se trezește de dimineață, la radio ajunge. Intră în direct chiar acum cu Găinușă și Dezbrăcatul. Genul programului Interacțiune. 0213184000 0722206020. Uite, să știi că la ultimul punct eu sunt de acord. Eu sunt primul născut în familie, da? Mai am o soră mai mică și soția mea este ultimul născut, are o soră mai mare. Deci, uite, uite un criteriu să te întrebi, tu când ești născută, măi femeie? Am 81 de ani și asta sunt primul născut. Asta cu cearta nu prea... Trebuie să mă mai cer cu ea un pic, că nu mai ține. Uh-huh. Bună dimineața! Bună dimineața! Salut, bună dimineața! Cum vă numiți? Mă numesc Aurelia, Găinușă. Fiți atenți, dacă tot vorbiți de cel mai fericit cuplu din lume, m-am gândit că ar fi frumos să vorbesc și despre cuplul nostru, adică părintele Mihai. Bine, vreau să vă spun că noi avem 45 de ani de la căsătorie. Asta așa e, da. Serios, bravo, felicitări. 45 de ani. Și dacă... suntem și acum și ne înțelegem perfect și pot să spun că suntem un cuplu fericit. Da. Pentru că... Dar mai am și o fată, știi? Da. E cam departe, dar vă iubesc în egală măsură pe amândoi și îmi iubesc și nora, nepoții, și tinerele și nepotul. E o mare iubire. Și de ce? Care sunt motivele? Deci cum a stat 45 de ani împreună? Am înțeles că el e foarte răbdător. Simplu. Da, mersi. Este adevărat, eu sunt berbece și sunt mai repetă. El este mai echilibrat, mai tolerant, mai răbdător. Da, mamă. Da. Dar de acasă, tinel. De când a fugit de acasă? N-a fugit și n-o să fugă. Stai liniștit. Acum... Bine, mama, Stai să spun ceva. Așa îmi face din La noi în curte e multă zăpadă și să ne vezi pe noi doi moși cum dăm la lopată. Asta înseamnă fericire. Colegii fac semn că eu sunt de vină că nu v-am cumpărat ceva să dați zăpadă. Mami, dar zăpada este prea mare și aparatul e prea mic, așa că se oprește. Da, știi ce te mai ține, mami, afară la zăpadă, țuică aia de măneciu. Noi nu bem țuică, vă așteptăm pe voi să vă dăm. Nici noi nu bem. Așa. Bine, mulțumim. Mulțumim. Voi nu știți să duceți la gură, duceți la urechi, nu? La revedere, pa! Să rămână, mamă, pa, pa, pa! Avem și alt telefon. Avem timp și de alt telefon. Să rămână, doamnă. Laura, nu? Da, Laura. Împlinesc 2 ani de cuplu, de concubinaj. Dar și ce sunteți așa depresivă? Ce s-a întâmplat? Pentru că adineauri am avut o ceartă cu el. Foarte bine, să știți că astea, certurile astea sunt foarte bune. Sunt favorabile. Dar știți cum se spune? Că întotdeauna e nevoie de o ceartă ca să consolidezi cu ajutorul viețile ce urmează. Da. De ce v-ați certat? La băutură. Ai ceva în dimineața asta cu băutură? Toată lumea bea. Nici chiar așa. Mi-am certat din cauza faptului că sunt prea ocupată cu temele și nu am timp cu el. Da. Nu am timp pentru el. Păi câți anișori ai? Poftim? Câți ani? Temele copiilor, măi. Nu, temele mele. Cu temele tale. Bine, ok. Vă-ți timp și pentru el. O avem și pe Emma. Neața, Emma. Salut. Bună dimineața. Salut. Eu recunosc că am o relație la distanță. La ce distanță? 500 de kilometri. 500 este român, și 400 de metri. Da? Și... Păi, și niciodată nu ne-am setat prin mesaj sau așa. Foarte bine. Ai lăsat de la tine, ai lăsat de la el? Mm-hmm. Dacă există înțelegere. Da. Bine că, e bine că vă înțelegeți și cu ceilalți parteneri. Chiar există, da. Mulțumesc. Bine, mulțumim. Să rămână, papa, zi bună. O, avem și pe Daniela, bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, Daniela. Sunteți tare dragi. Ce rămână. Bună dispoziție a voastră, o transmiteți și la noi și asta e un lucru bun. Să știi, bravo, mulțumim. Mulțumim, deci... Am 11 ani de căsnicie, un băiat frumos. Să vă trăiască. Să vă trăiască, fie sănătos. Și care, e bine să care ignori, secretul? E bine uneori să ignori. Vecinii, să ignori pur și simplu. Ignori instalatorul. Așa. Păi ăștia, pe tipii ăștia... Este bine cu... să treci cu vederea. Daniela, exact. Tipii ăștia cu ochii albaștri trebuie ignorați, neapărat. Nu neapărat, asta vreau să spun, nu neapărat. Păi bine, poți să te uiți la el, dar nu intra în amănunte. Bine, mulțumim foarte mult, Daniela. Și încă o sugestie aș fi avut pentru toți. Alo, da, mai sunteți? Sigur că da. Da. Vreau să vă spun că căsniciile, dacă se schimbă, este ca și când ai schimba așa un apartament la etajul 4, în loc să-i repare acoperișul, schimb, dar le-i tot la etajul 4. E bine să mai faci reparații în căsătorii. Bine, mulțumim foarte mult pentru sfat. O zi bună! Pa, pa, pa! Vorbești, domnule, 10 fără un sfert, primul bărbat cu ochii albaștri din lume? Semnul întrebării. Cercetătorii au identificat ADN vechi de 7000 de ani. Unde? În Spania. Ce au făcut? Băi, cercetătorii ăștia spanioli s-au băgat ei acolo într-o peșteră, cred, și au descoperit un vânător culegător, ce mai rămăsese din el, au cules ce mai rămăsese din vânătorul culegător. Și au descoperit că pigmentația pielii bărbatului, al cărui schelet a fost descoperit în peștera la Brana, era probabil închisă, iar părul său era negru. Însă el era în același timp purtător al unei mutații care la omul modern determină culoarea albastră a ochilor. Adică brunet cu ochii albaștri. Ce vorbești, bă? Atracția peșterilor. Stăm de vorbă cu specialistul în domeniu, aflat în fața locului. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor ascultătorilor dumneavoastră chisomani, sunt antropologianul Marinică și sunt mare colecționar de ochi. Bună dimineața! Bună dimineața, domnul Marinică! Marinică, puteți să spuneți Marinică, mă știu toți, Marinică. Eu nu înțeleg cum v-ați dat seama că avea ochi albaștri dintr-un simplu schelet. De ce se întâmplă? Eu, fiind colecționar de ochi și culegător de ochi, am umblat prin toată lumea, am găsit tot felul de ochi. De exemplu, eu am găsit și ochii lui Dobrin acum 7 ani de zile. Mă rog, nu vreau să spun ca să spună lumea că mă laud. Așa. Ce se întâmplă? De ce sunt niște ochi albaștri, ochi de extraterestru, pentru că erau foarte bulbucați, pentru că în bezna în care el a rămas acolo, pentru că a rămas izolat din cauza unor nisori foarte mari, așa. I-am descoperit niște... Spania. Da, dacă da, era... da, da, da, da. Erau deci acțiunea s-a petrecut acum 7000 de ani în peștera Mujer. Pește la muierii, variantă spaniolă, mult mai mică. Da, da, da. Și vreau să vă spun că în săculețul pe care el l-a avut în dreapta, a avut o lanternă, a avut aparat de raz, de bărbieri, telefonul mobil, tot ce a găsit acolo. Acum 7000 de ani, vă dați seama, i-am găsit și o sticluță cu o soluție, așa, unde avea lentilele de contact, pentru că el avea, era un fel de macho pe vremea cu 7000 de ani. Erau foarte bine dezvoltați tehnologic, nu? Absolut, da. Eu i-am luat ochii, am bulbucat, i-am scos cu furcul cu o pensă, aveam la mine o ustensilă de scos ochișorii și i-am pus într-un borcan cu apă, cu apă căldută ca să-i las la muia și acolo a apărut cristalinul, irisul albastru. Și de aici... Da, am înțeles. Și cum v-ați dat seama că era un vânător culegător de acum 7000 de ani și nu era unul care s-a rătăcit și a rămas în peșteră, de exemplu? Păi ce se întâmplă? Da, eu mi-am dat seama pentru că el a murit, eu l-am găsit ghemuit. Pe vine, așa era, înțelegeți? Și cu ochii bulbucate. Acum nu știu ce făcea, ori căuta, ori să scremea, înțelegeți? Și i-am dat un bobărnac. Mulțumim ca foarte să... mult, la revedere! Iertați-mă, eu i-am dat un bobărnac ca să cadă. Dacă nu mă credeți, veniți că vă arăt niște poze. Bine, mulțumim. Cum era aia cu ochi căprui, fură inima oricui, nu? Și ochii albaștri, cum era? Ochii vezi niciodată să nu-i vezi. Să nu-i crezi, nu să-i vezi. Mulțumim foarte mult, a transmis din peștera Mujer, domnul specialist Marinică. Niciodată pe la mine. A doua zi încerci să mă consolez. Te cunosc ca mine. Mai buzam o fata rea care nu iubea. Știi bine că n-aș rezista în lipsa ta. Am promis că nu mă las de tine. Mă întreb cu mine ploaia-mi deșert. Am primit un gram de atunci când una de pe cer și o tonă de flori. Dacă vrei să atingi stelele, îți fac zgâri enorm. Și lângă tine găsesc liniște când dispare dramă. Primăvara din sufletul meu devine toamnă. Inima mi-a arde ca un pus de petrol. Fii Julieta mea și lasă-mă Romeo în rol. Dacă vorbim de sentimente, poate uneori nu-s evidente. Speranța moare ultima. Când ne mai certăm, ce-aș mai zice papa? Treaba relativă, a fi sau a nu fi. Când tu ești țărmul, sentimentele tsunami. Atunci când camera-i goală, nici timpul nu zboară. Te rog, nu pleca, n-am aer în lipsa ta. Prea multă liniște iară, în camera goală. Te rog, nu pleca, n-am aer în lipsa ta. În lipsa ta. În lipsa ta. Kiss FM. Băi, Kiss FM, 9:51 de minute, domnul Mișu, domnul Dan, am vorbit astăzi despre cum să te scarpini, dacă te mănâncă într-o parte să te scarpini în partea aia, să te uiți în oglindă și că strece, n-am încercat treaba asta. O să încercăm acum la cei afară, să stăm în trafic și să ne scarpinăm. Așa, despre codul de portocaliu de viscol n-am vorbit pentru că îl vedem deja pe geam, n-are rost să mai vorbim despre așa ceva. Despre cei care au descărcat Angry Birds pe telefon, sunt aplicația asta, și sunt spionați de americani și de englezi, foarte bine, așa. Să vadă în ce hal joacă Angry Birds. Ce vreau să zic, la 8 și la 9 am avut o cănița de gazete, ca asta n-ai lasă că zic eu. Despre femeia care nu suporta să vadă un ziar, o publicație, orice tipărit, fiindcă atunci când era mică, mama ei îl bătea pe tatăl cu ziarul în cap. Săracă. Da. Vezi, sunt tot așa, despre banane, Mișu. Despre banane, despre incendiu de la ferma germană care, unde a bubuit. De la flatulație, dacă nu putem să zicem altcumva. Despre bărbații care uită mult mai repede decât femeile și indiferent de vârsta bărbatului, dacă are 30 sau 60 de ani și asta... să știți că bărbații în general au și mult mai multe defecte și în general sunt niște pravatii. Asta este concluzia la care am ajuns. Și asta din ce au spus cercetătorii norvegieni. Dar numai da, Norvegia. E la băutură. Numai pentru Norvegia e valabilă treaba asta. Așa, și ce am mai avut? Am avut muzică. Da, și am avut muzică. Am avut despre sistemul internațional Happy or Not introdus pe aeroportul Nicoanda, deci dacă mergeți acolo și încercați să parcați, da? Să dați un like sau unlike. Sau încercați să plătiți parcarea, aveți acolo niște dispozitive unde vă exprimați în general insatisfacția, că nu știu de ce au mai pus și butonul ăla cu very happy. Cred că e ironia sorții. Și multe, multe subiecte. O să vorbim mâine despre cum am reușit să ieșim din viscol, din codul roșu. Mâine ce cod avem? Mâine avem cod cu cartof natur, cu pătrunjel fresh la cuptor. Da. Ne auzim mâine. Ciao. Ciao, ciao.